50 languages. 10 10 10 أمس اليوم غدا خثس سيمرا أفريو خثس سيمرا أفريو أمس كان السبت خثس ήταν Σάββατο. Χθες ήταν Σάββατο. Αμς كنت في السينما. Χθες πήγα σινεμά. Χθες πήγα σινεμά. كان الفيلم مشوقا. Η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα. Η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα. اليوم هو الأحد. سيمرا είναι Κυριακή. سيمرا είναι Κυριακή. اليوم أنا لا أعمل. سيمرا δεν δουλεύω. سيمرا δεν δουλεύω. سأبقى في البيت. Θα μείνω στο σπίτι. Θα μείνω στο σπίτι. غدا الاثنين. Αύριο είναι Δευτέρα. Αύριο είναι Δευτέρα. غدا سأعود للعمل مجددا. Αύριο δουλεύω πάλι. Αύριο δουλεύω πάλι. أشتغل في المكتب. Δουλεύω στο γραφείο. Δουλεύω στο γραφείο. من هذا؟ Ποιος είναι αυτός؟ Ποιος είναι αυτός؟ هذا بيتر. Αυτός είναι ο Πέτερ. Αυτός είναι ο Πέτερ. Πίτερ طالب. Ο Πέτερ είναι φοιτητής. Ο Πέτερ είναι φοιτητής. من هذه؟ Ποια είναι αυτή؟ Ποια είναι αυτή؟ هذه مارتا. Αυτή είναι η Μάρτα. Αυτή είναι η Μάρτα. Μάρτα, σεκρετέρα. Η Μάρτα είναι γραμματέας. Η Μάρτα είναι γραμματέας. Πίτερ ومارتا أصدقاء. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι φίλοι. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι φίλοι. Πίτερ صديق مارتا. Ο Πέτερ είναι ο φίλος της Μάρτα. Ο Πέτερ είναι ο φίλος της Μάρτα. Μάρτα صديقة بيتر. Η Μάρτα είναι η φίλη του Πέτερ. Η Μάρτα είναι η φίλη του Πέτερ. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.